wprowadzają wilgoć i zatrzymują ją z dala od skóry maluszka. Wszystkie pieluszki i pansy tańsze aż o 30%. Jakość premium, niska cena. Lidl. Więcej na radość z życia. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 dzień czerwca. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Nawet 10 samochodów mogło zderzyć się na czwórce z Katowic do Gliwic. Tworzą się korki. Jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Są ostrzeżenia przed upałami dla kilkunastu województw. Książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, kończy 98 lat. Karambol na autostradzie A4 z Katowic do Gliwic. Przed zjazdem na Zabrze doszło do zderzenia prawdopodobnie 10 samochodów. Tak wynika z informacji policjantów. Karambol jest dokładnie na 322 kilometrze autostrady. Droga jest zakorkowana. Policja radzi, by jechać trasą 925 do Rudy Śląskiej. Z każdym dniem będzie coraz goręcej, nawet do 34 stopni. IMGW wydało do środy ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w 11 województwach centralnej, zachodniej i południowej Polski. W nadchodzących dniach temperatura będzie coraz wyższa. Już jutro ma być o kilka stopni. Na większe ochłodzenie na razie nie ma co liczyć. Temperatura spadnie tam, gdzie przejdą burze, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Taki okresowe ochłodzenie będzie odczuwalne właśnie w czasie występowania burz i w czwartek od zachodu będzie się nasuwał front chłodny, także ta zachodnia część kraju będzie miała, można powiedzieć, falę chłodu, ale też będzie to takie wahnięcie i po przejściowym ochłodzeniu spodziewamy się ponownie fali upałów. Lekarze ostrzegają, że podczas upałów, gdy temperatura przekracza 30 stopni, bardzo łatwo można się odwodnić lub doznać udaru. Radzą, by między 10 a 14 nie przebywać na słońcu, a wychodząc z domu pamiętać o nakryciu głowy. Nie można też zapomnieć o piciu wody, nawet do 3 litrów dziennie. 57-letni mężczyzna, który rano zaatakował nożem księdza we Wrocławiu, jutro prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Duchowny był operowany, jego życiu nic nie zagraża. Do incydentu doszło w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Na razie nie wiadomo, dlaczego napastnik zaatakował księdza. To niezwykle spokojny człowiek, dlatego przypuszczam, że to nie był atak skierowany personalnie na niego, mówi rzecznik wrocławskiej kurii ksiądz Rafał Kowalski. Napastnik nie wypowiedział ani słowa, więc trudno nam dzisiaj mówić o jakichś motywach tego działania. Możemy się domyślać jedynie tego, że właściwie nie był to atak personalny na konkretnego księdza, tylko na człowieka w sutannie po prostu. Więc gdyby idący za nim proboszcz wszedł do kościoła jako pierwszy, możemy przypuszczać, że to on był ofiarą tego ataku. Napastnik po zadaniu ciosu chciał uciekać, ale zatrzymali go świadkowie. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza będzie zabiegać o to, by pracujący w naszym kraju Ukraińcy nie wyjeżdżali do Niemiec. Wszystko w związku z uchwalonymi za Odrą przepisami, które uchylają drzwi swojego rynku pracy. W ostatni piątek Bundestag przyjął nowe regulacje, które umożliwiają obywatelom krajów spoza Unii Europejskiej podjęcie legalnej pracy. Dotyczy to jednak przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nowe regulacje mają wejść w życie w 2020 roku. Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd mówi, że polscy pracodawcy będą musieli zareagować na nowe prawo. Wynagrodzenia, pensje, prawda, tych pracowników w perspektywie muszą ulec również zmianie i być na poziomie wszystkich pensji czy uposażeń, które są w Polsce. Eksperci oceniają jednak, że z nowych przepisów skorzysta jedynie kilkadziesiąt tysięcy osób. Paweł Kułaga z Agencji Pośrednictwa Pracy Foreign Personal Service ocenia, że masowy odpływ Ukraińców w Polsce nie grozi. Polska nadal jest krajem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy. Według danych Narodowego Banku Polskiego w Polsce pracuje 1 200 000 Ukraińców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 98. urodziny obchodzi brytyjski książę Filip, mąż Elżbiety II, obecnie na emeryturze, świętuje w gronie prywatnym. Filip zaskarbił sobie sympatię Brytyjczyków także zachowaniem odbiegającym od dworskiego protokołu. Wiernie towarzyszył Elżbiecie od czasu ślubu w 1947 roku. Urodzony w Grecji, dzieciństwo we Francji i w Niemczech. Burzliwa młodość, nieco wysiłku kosztowało go odnalezienie się w roli kompana swej koronowanej małżonki. Nierzadko łamał protokół, zaliczał też gafy, które Brytyjczycy zwykle mu jednak wybaczali. Raz poinformował naród, że Brytyjki nie potrafią gotować. Innym razem, podczas wizyty w Chinach, radził pewnej brytyjskiej studentce, by nie pozostawała w kraju zbyt długo, jeżeli nie chce się nabawić skośnych oczu. Książę Filip działa na rzecz środowiska, funduje też stypendia dla uzdolnionej młodzieży, nie tylko na wyspach, ale na terenie wielu krajów Wspólnoty Narodów. 2 lata temu przeszedł na emeryturę. Teraz rzadko pojawia się publicznie, dziś świętuje w gronie prywatnym. Z Elżbietą II ma 4 dzieci. Karola, Annę, Andrzeja i Edwarda. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Znów grają nasi piłkarze, znów w eliminacjach Mistrzostw Europy, tym razem z Izraelem na Stadionie Narodowym w Warszawie i oczywiście są faworytem, choć po tym, co pokazali w Skopie, nie rozpędzajmy się z oczekiwaniami. Krzysztof Piątek obiecuje poprawę stylu gry kadry. Na pewno takie mecze nas coś nauczą. Wiemy, że musimy poprawić parę błędów i mam nadzieję, że w poniedziałek już to będzie wyglądać lepiej. W podobnym tonie wypowiada się Grzegorz Krychowiak. Jest dużo roboty, ale to są detale. To są detale w poruszaniu, w komunikacji, które ułatwiają grę. Detale? A to dobre. W każdym razie podobno mamy zagrać dziś 2 napastników. To ma rozruszać ofensywę. Jak będzie dziś w Warszawie, przekonamy się od 20.45. Z kolei przyszłość naszej seniorskiej reprezentacji, kadra U21, szykuje się do występu w Mistrzostwach Europy. Te zaczynają się w najbliższą niedzielę i w ostatnim sprawdzianie biało-czerwoni nieznacznie ulegli na wyjeździe Niemcom 2-3 po bramkach Mateusza Wieteski i Sebastiana Szymańskiego. W kraju z funkcji prezesa Lechii Gdańsk chyba dość nieoczekiwanie zrezygnował Adam Mandziara. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego następcą. Nie wiemy też, kto w kolejnym sezonie poprowadzi w plus lidze siatkarzy PGS Kry. Po marnym sezonie zawiadujący klubem wylali z roboty Roberto Piazze i pewnie mają już kogoś w jego miejsce w zanadrzu. Na razie jednak nie chcą się tą wiedzą podzielić. My za to chętnie podzielimy się informacjami dotyczącymi tenisowych rankingów po wielkoszlemowym Roland Garros. U panów w czubie od dawna, bez zmian, prowadzi Nowak Dżokowicz przed niekoronowanym królem Paryża Rafał Nadalem i Rogerem Federerem. Hubert Hurkacz spadł na pozycję 54. U pań liderką pozostaje Naomi Osaka. Na pozycję wiceliderki wywindowała się tymczasem najlepsza we French Open Ashley Barty. Trzecia jest Karolina Pliszkowa. Iga Świątek po dobrym występie w Paryżu awansowała na miejsce 67. Panie Ewa donosi z Bytomia, że w Bytomiu ukrop, no tak, zrobił nam się żar tropików, tak chyba można to określić. Pozdrawiamy serdecznie, pani Ewo. W nocy burze z deszczem na zachodzie, a także północnym zachodzie kraju. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie i południowym wschodzie do 21 miejscami. Na zachodzie chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 13 do 16 stopni. Jutro temperatura od 25-28 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich do 29 miejscami na wschodzie oraz Pomorzu. Na pozostałym obszarze od 30 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A50, ekran 6,4 cala, potrójny aparat za 1598 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Gdynia zaprasza od 21 do 28 lipca na Ladies Jazz Festival. Wystąpią Madeleine Peyro, Krystyna Stańko z orkiestrą, Nouvelle Vague, Luisa Sobral, Angeliki Dzio i Beth Hart. Teatr Muzyczny w Gdyni, Filharmonia Wejherowie i Gdynia Arena. W Konsulacie Kultury w Gdyni koncerty finalistek konkursu Grand Prix. Informacje o biletach na stronie ladiesjazzfestival.pl. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni. Twój styl. Radio Gdańsk. Prestiż. Trójmiasto.pl. Dziennik Bałtycki. Menadżer Floty. Empik i Wirtualna Polska. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Przepraszam, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Kupując 58-calowy telewizor 4K Smart TV Ultra HD marki Samsung za 3199 zł. Zyskasz aż 360 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19 i to wszystko w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Dziękujemy za listy i telefony. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia, a niebawem Ania Gacek. Aksamit. Whitney rozpoczynają to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Ola Baszun, Anna Gacek. Dzień dobry. Z pewnością dzień dobry. Żadne tam dobry wieczór. Zapraszamy do 21. To jest w tych upalnych dniach dylemat, jak grać. Czy właśnie chłodzić, czy podbijać jeszcze tę atmosferę, no niewątpliwie lata w mieście. Gdzieś ten dualizm zadania, jakie przede mną stoi w poniedziałkowe późne popołudnia, objawił się w ubiegłym tygodniu, towarzyszy mi i dziś, co mogę powiedzieć to z pewnością, tak jak w ubiegłym tygodniu, pierwsze minuty Aksamitu są w całości poświęcone tworzeniu idealnej ścieżki dźwiękowej do upalnego dnia. Get to win again. When I thinking of you, blue eyes, searching for a reason tonight. Following the white line to lay back in an old motel and dream that you're whole again. Spędziłam cały dzień, cały ten upalny dzień w mieście i niektórzy kierowcy chwalili się letnimi modelami swoich samochodów. Niektórzy kierowcy mają samochody, które nie mają jeszcze różnych nowoczesnych, no już nie tak nowoczesnych, udogodnień. Tak czy inaczej, spędzając dzień w mieście, można też posłuchać, jaka muzyka towarzyszy życiu miejskiemu spędzanemu w samochodzie. Oj, naprawdę mam nadzieję, że są dzisiaj i takie samochody, w których można posłuchać aksamitu i takich dźwięków, i to są z pewnością inne dźwięki niż te, które rozbrzmiewały dziś w Warszawie. aksamit@polskieradio.pl, jeśli ktoś chce mnie pocieszyć, że taka muzyka jak ta przed chwilą, czyli Fox Warren, dobrze gra w podróży, można koniecznie, nawet trzeba, o, trzeba do mnie napisać, aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i jestem na Instagramie. Zachęcam jak zawsze do korespondencji, do komentowania. W roli głównej w aksamicie jak zawsze oczywiście przede wszystkim słuchanie, a dziś w tych pierwszych minutach także jakże potrzebny relaks. When you're not around, people have their way with words, and you don't have to hear the sound. Down and very close to people's lives. You've got some things you can't erase. Honey, I've got that. I know that you want to be seen and to be heard. Oh, to be loved, it's not. But everybody's gonna lose their heads. Drug Dealer z gościnnym udziałem Wise Blood, która pojawi się jeszcze w Aksamicie w drugiej godzinie, ale sypnęło listami, a to była taka nieudana kokieteria trochę z mojej strony. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, także od tych, którzy rzeczywiście słuchają teraz Aksamitu w samochodzie, na przykład pan Filip pisze, Aksamit jest słuchany w aucie bez klimy, szyby opuszczone, audycja na full, cały Kalisz słucha, nie wiem czy chce, ale słucha. To tylko teraz czekam, kiedy Kalisz napisze, że nie chce słuchać. Pani Katarzyna także pisze, że wszystko w porządku, jeśli chodzi o aksamit w podróży, szczególnie, że są pani Kasia i pan Kuba 9 godzinę w podróży. Wracamy z Austrii do domu w Warszawie. Ale żeby nie było, że tylko upał, pierwszy list, jaki przyszedł dziś do aksamitu, brzmiał: proszę o trochę ciepłej muzyki. Przebywam za kołem podbiegunowym. Pada śnieg i jest +2, napisał pan Andrzej. Patrzę na Elę, czy my zazdrościmy, czy nie bardzo? Tak jesteśmy gdzieś pomiędzy, w pół drogi jesteśmy. Na razie w każdym razie w aksamicie w roli głównej muzyka. No nie myślę, że dobrze brzmiąca za kołem podbiegunowym jednak. Big boss man, can you hear me when I call? Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall. That's all. You got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I cough? Oh, just talk, that's a boss man, one gonna treat me right. Work him hard in the daytime, but he'll sure rest easy at night. Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall. QDF z gościnnym udziałem Hope Sandoval. Pani Karolina potwierdza to, o czym poza anteną mówiłam przed chwilą, że w Londynie dzisiaj okropna pogoda i niespecjalnie tam to lato chce przyjść tak piękne, aż za piękne, jak tutaj choćby w Warszawie. Zatem rzeczywiście ta muzyka dla jednych podtrzymująca aurę słodkiego, słonecznego, upalnego lenistwa, a dla innych będąca tylko jego wspomnieniem. No to teraz wspomnienie z przeszłości. Rzucam to na dzisiejsze upały i na fakt przebywania w nich przez długie godziny. Cóż to za okropny zwrot, wspomnienie z przeszłości. Na jakież może być wspomnienie, ale miałam na myśli, że jak na ramy codzienności audycji Aksamit, to rzeczywiście 69 rok jest już przeszłością godną zaakcentowania. Oczywiście Here Comes the Sun i The Beatles. saw you in the distance, I knew that you'd be mine. Am I moving back in time? Just standing still. I met a man with a broken back. He had a fear in his eyes that I could understand. Muzyka, którą ja w samochodzie uwielbiam, zresztą gdzie jej nie uwielbiam. The War on Drugs. Pan Piotr pociesza mnie, że jedzie właśnie letnią wersją samochodu po Warszawie i słucha Aksamitu. Panie Piotrze, jeśli ma pan jeszcze czas, to proszę zrobić jedną rundkę, może dodatkową, po Śródmieściu Południowym. Tamtędy dzisiaj przejeżdżało mnóstwo bardzo, bardzo, bardzo złej muzyki i mam wrażenie, że naprawdę pierwsze minuty Aksamitu są dziś próbą odreagowania tego, czego się nasłuchałam. A nawiasem mówiąc, te letnie wersje samochodu, co rok sobie obiecuję, że wreszcie w taką wsiądę i tak wyruszę na Off Festival, no może wreszcie w tym roku. A skoro Off Festival, to rozpoczynamy w Aksamicie bój o karnety. Na tegoroczną edycję festiwalu przez kilka tygodni będzie można je w Aksamicie otrzymać i teraz jest ten moment. 73533 to numer, pod który za chwilę będzie można wysyłać do nas SMS-y. 73533. Koszt takiego SMS-a, wysłania takiego SMS-a to 3 zł 69 groszy brutto. No a my wybierzemy autorów najciekawszej wypowiedzi na temat Tęskno. Za chwilę w Aksamicie Tęskno. Tęskno w tym roku na OFF Festiwalu. A ja jestem ciekawa waszych odpowiedzi, za czym najbardziej tęskno, kiedy kończy się festiwal. Autorzy najciekawszych tęsknot zostaną uhonorowani przez nas podwójnymi karnetami na tegoroczną edycję OFF Festiwalu 73533. Czekamy na wasze odpowiedzi do 20.30, potem zadzwonimy do laureatów. Zatem za czym najbardziej tęskno, kiedy już kończy się festiwal? Tęskno. w tym roku na OFF Festiwalu. Dziś ujawniono już podział na sceny, na dni, zatem już można planować sobie nie tylko wyjazd na OFF Festiwal, ale i już aktywności podczas trzech festiwalowych dni. No dzisiaj po 20:30 ktoś dowie się, że jego czeka ta przyjemność, ponieważ otrzyma od Aksamitu podwójny kabinet na OFF Festiwal. Przypominam, rozdajemy i czekamy na wasze SMS-owe wypowiedzi, za czym najbardziej tęskno, kiedy już kończy się festiwal. 73533, czekamy na wasze SMS-y do wygrania podwójne kabinety na OFF Festiwal. Przed 20 w Aksamicie już tylko jeden głos, jedna czarodziejka z najlepszego możliwego powodu. The Bride, ostatnia płyta Bad for Lashes, była jedną z ulubionych płyt Aksamitu w 2016 roku. Zresztą Natasza Han tak pięknie opowiadała o tej swojej pannie młodej w jedynym polskim wywiadzie, zdobytym zresztą w przedziwnych okolicznościach. Może kiedyś o tym opowiem. Ale The Bride to już przeszłość. Bad for Lashes rozpoczyna nowy rozdział i ogromnie się cieszę, że ten początek jest właśnie tutaj w Aksamicie, bo po raz pierwszy jej nowa piosenka Kids in the Dark. We'll be right back. Kids in the Dark to Bedford Lashes i zapowiedź jej nowej płyty, albumu Lost Girls, który ukaże się we wrześniu. Zatem już rozpoczynamy odliczanie do tych wszystkich wrześniowych, jesiennych premier, bo to wszystko zawsze dzieli idealnie na pół czas wakacyjny, festiwalowy, a potem cały ten rozkoszny cyrk premier rozpoczyna się od nowa. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Opszańska. Realizuje długoterminowe projekty fotograficzne w Polsce i poza jej granicami. Choć jest bardzo młody, zdążył już zaznaczyć swoją obecność na wystawach, festiwalach fotograficznych czy w konkursach. Mowa o fotografie dokumentaliście Janie Jurczaku. Teren. Kultura. Aktualnie jeszcze do 23 czerwca w sekcji Show Off Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie możemy oglądać zdjęcia Jana Jurczaka, które wykonał we wschodniej Ukrainie, nieopodal linii frontu. Life Goes On to spojrzenie na wojnę z innej perspektywy niż ta, do której swojego czasu przyzwyczaiły nas nagłówki gazet i telewizyjne doniesienia. Jakiej? O tym za chwilę, a teraz udajemy się na miejsce akcji. A z nami Jan Jurczak. Ja w 2017 i 2018 roku jeździłem do małych miejscowości przy linii frontu. Głównie skupiłem się na Awdijiwce, to jest miasteczko pod Donieckiem, dosłownie kilka kilometrów od Doniecka. Pierwszy mój wyjazd tam był na pierwszą linię frontu, gdzie pracowałem jako pomoc paramedyczna, ale dość szybko z tego zrezygnowałem. To leżało dość w mojej intuicji i w tym, jakim jestem człowiekiem. Ja po prostu nie chcę i nie widzę sensu, żeby spędzać czas na pierwszej linii frontu, bo dużo bardziej zależało mi na kontakcie z ludźmi, kilometr, dwa od tej linii, i całą resztę wyjazdów spędziłem na dokumentowaniu ich życia i po prostu na życiu z nimi. Wojna to głównie, przynajmniej tamten konflikt jest dość zamrożony i to jest głównie codzienne życie. Janka Ochojska, która przywodzi Polskiej Akcji Humanitarnej, mówiła w wywiadach, że życie ludzkie jest dużo silniejsze niż wojna i ja właśnie to staram się jakoś tam dokumentować. I tak na zdjęciach możemy zobaczyć codzienne, można by było powiedzieć, zwyczajne życie ludzi, którzy od 4 lat mieszkają w strefie konfliktu i starają się w miarę normalnie urządzić sobie życie. Choć o normalności w naszym rozumieniu nie ma po prostu mowy, ale tak jak w tytule wystawy, życie toczy się dalej. Głównie to są społeczności w tych miasteczkach przy linii frontu. Ja po prostu z nimi żyłem. Dokumentowałem też życie szpitala. Żyłem trochę w szpitalu w Awdijiwce. Dokumentowałem też życie społeczności protestanckiej mieszkającej w bloku takim postsowieckim, jak wszystkie bloki na Ukrainie. Tam poznałem taką kobietę, która zaczęła przyjmować w 2014 ludzi po prostu do swojego mieszkania. Potem stworzyła takie małe centrum pomocy. Tak właściwie dla 3-4 osób i głównie u nich mieszkałem i stamtąd mogłem chodzić po tym miasteczku i poznawać też innych ludzi. Mi bardzo zależało potem, żeby jakoś oddać to, co dostałem od nich, i rok temu sprzedawałem zdjęcia w takiej akcji pomocy i ta Elena, która stworzyła to centrum pomocy, mogła dzięki tym zebranym pieniądzom je jakoś rozbudować. Wydaje mi się, że nie odbiega jakoś to życie od życia innych ludzi w biednych miejscach na Ukrainie. W sensie tak w ich percepcji, bo po prostu się już przyzwyczaili do wielu rzeczy, bo jak to miasteczko jest bardzo, bardzo blisko linii frontu, to po prostu codziennie w nocy słychać dość głośne te ostrzały artyleryjskie, czy nawet strzelanie z kałasznikowa, i no niestety to nie są dwa odrębne światy, bo im bliżej tej linii frontu, tym częściej się zdarzają wypadki, że cywile też są ranni czy zabijani, ale to nie jest tak właściwie największy problem. Największy problem jest to, że mnóstwo ludzi w tym wszystkim żyje. A przez to, że na tydzień ginie powiedzmy 5 czy 7 osób tam na tej linii frontu, to już nikt o tym nie mówi w mediach. I teraz uwaga, ważna informacja. Gdyby ktoś chciał pomóc mieszkańcom Awdijiwki? Jak konsultowaliśmy to z kuratorem tej wystawy w Krakowie i wcześniej z Michałem Łuczakiem,